Yo, trip lang, trip. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang, trip lang. Halika na tara, madali lang talaga. Pangako pagkatapos humihinga ka. Padali na pare, maliliwanag na. Kung di ka sasabay, maiiwanan ka. Ang isip ay huwag nagawin pang dalawa. Dahil isa lang ito, ang gusto lang naman ito ay maging masaya. Para di ka mabato ay iwasan mo ang pananatili sa isang lugar. Ibig ko sabihin ay huwag ka papasakop sa takot. Huwag ka papasakop kapag nangate. And di ka matito isipin mo. Tinipad sa lahat ng karanasan mo dito sa mundo. Bilang tao, ganun pa rin, hindi nagbago. Pinakamasaya yung deep in lano. Kasi pag di mo pa alam, di mo pa nakakapag pero forte. Limang piso lang naman ang karaoke. Go! Basta sa bakanting lote. Joke! Galingan kahit konti. Kahit rip, bigay lahat sa ginagawa mo. Nang sa ganun ay walang masabi ang ibang tao. Sa ginagalawa nating mundo ay maraming loko-loko. Hindi mo naman inaano. Ano ba talaga ang kailangan nyo? Siguro ang trip ko'y trip nyo rin. Hindi nyo lang nga gawang gawin. Kung ganyan ay sakin mo na lang, huwag ka na mag-alala kung saan